dat ik vroeger op de stoeprand zat. Met een stil verlangen naar dingen die ik niet had. Ik droomde dan in kleuren van een step of fiets. Maar als ik dan weer wakker werd, zag ik van dat alles niets. Want in mijn jonge jaren was het leven van een kind slechts spelen met illusies en stoeien met de wind. Maar vroeger had ik later nog, de toekomst was van mij. Toen lag het leven voor me, nu ligt het achter mij. Vroeger had ik later nog, het was al wat ik bezat. Nu heb ik alles, maar ik heb mijn tijd gehad. In mijn nieuwe auto denk ik nu terug aan mijn kinderjaren. Wat gaat de tijd op vlug? Heel veel mooie dromen werden werkelijkheid. De welvaart geeft met gulle hand, gebrek is uit de tijd. Maar toch als ik de jaren zo snel voorbij zie gaan, dan wens ik vaak in stilte een tijd die stil blijft staan. Want vroeger had ik later nog, de toekomst was van mij. Toen lag het leven voor me, nu ligt het achter mij. Vroeger had ik later nog, het was al wat ik bezat. Nu heb ik alles, maar ik heb mijn tijd.